sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc, żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Za niespełna 3 godziny senacka komisja zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym. Wcześniej przyjął ją Sejm. Przed parlamentem trwa protest. Została uchwalona ustawa, która słucha głosu obywateli. Grozi mu 8 lat więzienia. Przed sądem stanie 25-letni Polak, któremu prokuratura zarzuca działalność w syryjskiej organizacji zbrojnej. W tym serwisie Trójki także nie wybuchu w Gubinie, w Lubuskiem. Ładunkiem zajmą się saperze. Na 20 zaplanowane jest posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie zajmą się ustawami autorstwa PiS dotyczącymi Sądu Najwyższego. Projekt zakładający m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku przyjął Sejm. Za 235, przeciw 192, wstrzymało się 23. Wynik głosowania przedstawił wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński, nasz reporter. Mariuszu, za ustawą głosowało Prawo i Sprawiedliwość, przeciw PO, Nowoczesna, PSL i część klubu Kukiz 15. Ustawa trafia do Izby Wyższej. Powiedz, jakie plany ma teraz opozycja? No, po pierwsze, opozycja chce interweniować u prezydenta. Zarówno lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiadają, że będą apelować do Andrzeja Dudy, by ten zawetował nie tylko tę ustawę, ale też inne projekty dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości. Razem z Polakami, razem z mieszkańcami Warszawy będziemy mówić, będziemy apelować do prezydenta Dudy, żeby podpisał weto, żeby złożył weto w stosunku do 3 ustaw. Panie prezydencie, 3 razy weto. Panie prezydencie, pan jest jedyną osobą, która może zatrzymać to szaleństwo i proszę to dzisiaj zrobić. Z kolei Ryszard Petru z Nowoczesnej zachęca obywateli do protestów na ulicach. Apeluję do sędziów Sądu Najwyższego, żeby nie ulegali, i do wszystkich Polaków o to, żebyśmy wytrwali w tej walce. Czekają nas kolejne bitwy. Bitwa o wolne media. Będzie bitwa też, proszę Państwa, o niezależność uczelni. Czeka nas bitwa o nasze sumienie. Czeka nas bitwa o wolny internet. Apeluję do Polaków o to, aby nie tylko jutro, nie tylko dzisiaj, ale w kolejnych miesiącach, żebyśmy byli wszyscy razem. Tylko razem możemy ich pokonać. Cały czas trwa protest przed Sejmem, a wieczorem planowane jest zgromadzenie przed Pałacem Prezydenckim. Przyjęcie ustawy skomentował też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który stwierdził, że zaproponowane zmiany są zaprzeczeniem europejskich standardów i zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie spotkanie w celu, tu cytat, omówienia kryzysu politycznego w naszym kraju. Więcej na temat stanowiska szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w serwisie Trójki o 18. To był z Sejmu Mariusz Krzemiński. Mariusz wspominał o proteście przed Sejmem. Są tam przeciwnicy zmian w sądownictwie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Z uczestnikami tej manifestacji rozmawiała nasza reporterka. Walenie w te płoty rozpoczęło się po głosowaniu. Została uchwalona ustawa, która nie słucha głosu obywateli. Większa będzie eskalacja buntu i tym większe będą zamieszki. Ludzie stoją i sobie pukają tylko kijkami w plachę, więc nie jest jeszcze źle. Do decyzji Sejmu dotyczącej Sądu Najwyższego będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. A teraz kolejne tematy. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi stanie 25-letni Polak, któremu prokuratura krajowa zarzuca działalność w syryjskiej organizacji zbrojnej. Dawidowi Ełu grozi 8 lat więzienia. O ustaleniach śledczych mówi prokurator Arkadiusz Jaraszak. oskarżony wiosną 2014 roku przedostał się przez Turcję na terytorium Syrii. Tam przyłączył się do zbrojnej organizacji islamskiej, a celem tej organizacji było wprowadzenie na terytorium Syrii struktury rządzącej się prawami szariatu. W związku z tą sprawą oskarżony jest także jeszcze jeden mężczyzna, który odpowie za posiadanie i utajnianie informacji o przestępstwach o charakterze terrorystycznym. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy, odmawiają składania wyjaśnień. Niewybuch w Głubinie w Lubuskiem. Ładunek został znaleziony na budowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to pocisk moździerzowy. Przed godziną 15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że przy pracach budowlanych na ulicy Racławickiej 1 przy drodze ujawniony został jakiś pocisk. Według rozeznania jest to pocisk moździerzowy. Justyna Kulka z Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim dodaje, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma zagrożenia dla życia, nie jest konieczna ewakuacja. Na miejsce jadą w tej chwili saperze. To był serwis Trójki. Teraz sport i Monika Słukowska. Od miesięcy zapowiadamy to wydarzenie, od miesięcy nie możemy się doczekać i wreszcie dziś za niecałe 2 godziny we Wrocławiu oficjalnie rozpoczną się The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Za nami ślubowanie naszej reprezentacji, przed nami ceremonia otwarcia, która rozpocznie się na stadionie Wrocław o 19:00. Szykuje się kapitalny spektakl. Co czeka nas podczas ceremonii otwarcia igrzysk, opowiada rzecznik prasowy The World Games Kacper Cecota. To będzie największe widowisko w historii stadionu Wrocław. 3 sceny, jedna na płycie boiska złożona całkowicie z ekranów diodowych, druga na jednej z trybun, a trzecia podwieszona pod dachem stadionu. Na tej najwyższej zagra orkiestra symfoniczna pod batutą Radzimira Dzimka Dębskiego. Oprócz tego 300 tancerzy. W ceremonii weźmie udział około 2500 sportowców. Na trybunach zasiądzie 26 tysięcy widzów w czapkach krasnala na głowach. Krasnal to oczywiście symbol miasta. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. A na naszej antenie dziś o 17.45 pierwsze studio The World Games. Zapraszamy. Także dziś wieczorem piłkarze Jagiellonii i Lecha zagrają u siebie rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Trudniejsze zadanie czeka poznański zespół, który pierwsze spotkanie z Haugesund przegrał 2-3. Obrońca Lecha Robert Gumny zapewnia, że Lech nie popełni dziś takich błędów jak w Norwegii. Mieliśmy oczywiście analizę z trenerem i wiemy, jakie błędy popełnialiśmy, jakie błędy ja popełniłem, bo też zawiniłem przy jednej z bramek. No i postaramy się wyciągnąć z tego konsekwencje i zagrać Poznaniu na 0 z tyłu. Początek meczu Lecha o 20.5 godziny później Jagiellonia rozpocznie rewanżowe spotkanie z FK Gebele. W pierwszym padł remis 1-1. A skoro jesteśmy przy polskich klubach, nowym piłkarzem Legii Warszawa został Christian Pasquato. Włoch przeszedł do stołecznej ekipy z Juventusu, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Rosji. Piłkarz podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Pomocnik Lecha Poznań Dariusz Formela będzie natomiast grał na wypożyczeniu w Pogoni Szczecin. Jeszcze wiadomość z Krakowa. Semir Stilić wraz ze sztabem szkoleniowym podjął decyzję o opuszczeniu Wisły Kraków. Bośniak rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Za 2 godziny więcej tradycyjnie o etapie Tour de France, dziś etapie 18. W tej chwili 9 kilometrów do mety, cały czas pod górę. Na czele samotny jeździec, czyli Kazach Łucenko, a peleton traci do niego w tej chwili 3,5 minuty. Wczoraj Słoweniec był samotnym jeźdźcem i dojechał do końca i wygrał. I dodajemy, że to były skoczek narciarski. Były skoczek narciarski, nie pamiętam jak się nazywał. Pelicz chyba, Słoweniec. A dzisiaj Kazach, tak? Najpierw 3,26 przewagi ma teraz. Bardziej na 8, znany Kazach. Na 8 kilometrów i 800 metrów przed metą. 3 minuty, 23 sekundy przewagi. U nas w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na Podkarpaciu rozpogodzenia. Temperatura od 16 do 21 stopni. Jutro możliwe przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza w centrum i na południu burze, lokalnie z gradem. I temperatura jutro już bardzo wysoka. Od 24 stopni na północy do 27 stopni w centrum i uwaga, do 35 miejscami na południowym wschodzie. 35 stopni jutro mamy mieć. A nad samym morzem, na wybrzeżu, na plaży, temperatura jutro od 20 do 24 stopni w cieniu. Primoz Roglic. O właśnie, tego szukałem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn poleca. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup laptop i tablet 2 w jednym HP X2 z procesorem Intel i dotykowym ekranem za 1349 zł, a dostaniesz powerbank. Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

To była Bedlito, a my przenosimy się do Czarnogóry. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Trójka. Jesteśmy połączeni. Każdy mieszkaniec Zatoki Kotorskiej w Czarnogórze, gdzie dziś gościmy, ma w sobie podobno coś z żeglarza, bo ta zatoka swoją chwałę zawdzięcza Republice Weneckiej. Dlaczego? O tym zaraz opowie nasz reporter Łukasz Walewski, który jest na miejscu. Słyszymy się? Tak, oczywiście. Witam ponownie. Już za chwilę opowiesz o tej Republice Weneckiej i Zatoce Kotorskiej, ale najpierw chciałem zapytać, czy wiesz, jak jest żaglówka, bo słuchałem twoich relacji, wiem, że łódź podwodna to jest Podmorica. Podmornica. Aha, tak, ale podmornica. No, niestety żaglówki nie zdążyłem sprawdzić. To byłoby ładne, żaglownica. Żaglować. No, żaglownica. Może tak. Ale obiecuję, zdążę jeszcze sprawdzić dla państwa. Czym jest Zatoka Kotorska? No bo o akwenie musimy jako żeglarze, tak, pomówić. Oczywiście. Zaczniemy od tego, jak mówiłeś, że żeglowanie to naprawdę coś, co tutaj wszyscy robią. No, takie urokliwe miejsce, że nie można by było nie skorzystać z pogody słonecznej i olbrzymich możliwości, jeśli chodzi o wiatr, bo naprawdę jest tutaj świetny. A jeśli chodzi o Zatokę Kotorską, no po pierwsze jest bardzo, bardzo czysta. To jest jej olbrzymi atut. Posiada cechy norweskich fiordów, więc to taka trochę Norwegia, tylko że nad Morzem Śródziemnym. I co ciekawe, jest Zatoka Kotorska określana jako najdalej na południu położony fiord Europy właśnie. Boka Kotorska, tak się o niej mówi po czarnogórsku, składa się w zasadzie z czterech mniejszych zatok. Muszą sobie państwo to wyobrazić. To są dwie wewnętrzne i dwie zewnętrzne. Na mapie przypominają trochę takiego aniołka, którego dzieci robią w śniegu zimą. I przejście między dwiema zewnętrznymi do tych dwóch wewnętrznych zatok przebiega przez 300-metrowy przesmyk zwany Verige. To antyczne słowo miało oznaczać łańcuch, bo jak głosi legenda, ponoć między brzegami rozwieszany był właśnie wielki łańcuch, który miał uniemożliwiać statkom przeciśnięcie się w głąb tych dwóch zatok wewnętrznych. No i teraz wróćmy do tematu potęgi Republiki Weneckiej. Jak w soczewce skupiają w sobie właśnie miejsce, do którego teraz zajrzymy, to Perast, chyba najcudniejszy zakątek tej części Czarnogóry. Nie ma tu ruchu, poza mieszkańcami nikt nie ma prawa wjazdu, bo miasto jest pod ochroną UNESCO. Oprowadza nas Gojko Samardzić i podkreśla, że swoją świetność Perast osiągnął właśnie za czasów weneckich. To tu ściągali bowiem najbogatsi z kapitanów i żeglarzy, aby budować sobie okazałe wille. To była metoda pokazywania swojego bogactwa w czasach Republiki Weneckiej, największej potęgi handlowej morskiej Europy. I Perast jest uznawany za okaz najlepiej zachowanej architektury barokowej na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. W czasach średniowiecza Perast miał 12 szlacheckich rodzin zwanych Casadas, które budowały tutaj pałac za pałacem. Dziś w jednym z nich mieści się miejscowa remiza strażacka. Dzień dobry, mają panowie dzisiaj masę pracy. W górach pożary, płoną lasy. Tak, jak to jest mieć remizę w staroweneckim pałacu? To nie tylko pałac. Tu remizę założono w 1926 roku. Potem przenoszono nas w różne miejsca, ale wróciliśmy tu na stałe już jakiś czas temu. Teraz mamy faktycznie masę pracy i wspomagamy jako ochotnicza straż pożarna kolegów w górach. Całą noc walczyliśmy i przed nami jeszcze sporo pracy. Nieco dalej mieści się wenecka kampanila, czyli dzwonnica 55-metrowa, która miała być początkiem budowy wielkiego kościoła. Żeby zrozumieć, czym jest kampanila, wystarczy przypomnieć sobie wieżę w Pizie. To też kampanila. W Peraście pracę nad kościołem zatrzymano, bo zabrakło pieniędzy. Za samą kampanilę zapłacono blisko 200 kg złota, bo obywatele Perastu zażyczyli sobie, aby była wykonana z drogiego kamienia ściąganego tu statkami z dalekich wysp. Kościół udało się zbudować później. To było ostatnie z miast we władaniu Imperium Republiki Weneckiej. To tu opuszczono jej flagę, która następnie została schowana za ołtarzem miejscowego kościoła, ale nigdy już jej potem nie odnaleziono. W pobliżu są popiersia trzech wielkich obywateli Perastu. Jednym z nich był kapitan Marko Martinowicz. After the downfall of the Venetian Republic. W tamtym czasie akurat car Piotr Wielki formował swoją słynną flotę. Miał statki, pieniądze, ale nie miał wykwalifikowanych marynarzy. Dlatego wysłał 17 młodych reprezentantów najznamienitszych rodów, aby się przyuczyli fachów w Wenecji. Gdy tam dotarli, powiedziano im, że to zły adres, bo jedyny człowiek, który może z nich zrobić najlepszych marynarzy, mieszka tu, w Peraście. I tak kapitan Marko Martinowicz, bo o nim mowa, założył tu szkołę morską. Od 1700 roku działa ona tu do dziś. Tylko w okolicach Kotoru żyje 500 zawodowych marynarzy najwyższej klasy, kapitanów i starszych mechaników. Only in the area around the old town of Kotor today, captains or chief engineers. Cóż więc innego pozostaje w takiej chwili niż wsiąść na statek? Płyniemy małą łodzią motorową w kierunku jednej z dwóch pobliskich wysp. Jedna była dawniej cmentarzem, potem postawiono tam kościół i dziś, z szacunku dla zmarłych, tylko miejscowi mają tam wstęp. Druga jest jedyną sztuczną wyspą na Adriatyku. To wyspa Matki Boskiej na skale i kryje w sobie ciekawą tajemnicę. Island in our language is called completely different. W naszym języku wyspa oznacza też rafę, czy mieliznę. Bo dawniej właśnie tyle tu było. Mielizna. Pewnej nocy dwaj bracia wracali z połowów. Na szczęście ominęli płyciznę, ale jeden z nich zobaczył unoszącą się nieopodal na wodzie ikonę Matki Boskiej. Wyłowił ją i zabrał do domu. Ponieważ urodził się z wadą, to całe życie utykał na jedną nogę. Ale następnego ranka obudził się całkowicie zdrowy. Stwierdził, że musiało być to za sprawą ikony. Pobiegł do księdza opowiedzieć mu tę historię, ale w międzyczasie ikona zniknęła. Legenda mówi, że po kilku tygodniach znów wyłowił ikonę i nawet widział samą Matkę Boską. Gdy to opowiedział mieszkańcom, wszyscy zdecydowali, że trzeba na rafie zbudować kościół. Tyle, że wkoło woda jest głęboka na 55 metrów. I przez 100 lat ludzie z Perastu zatapiali tu stare statki i wrzucali kamienne bloki, tworząc naprzemiennie warstwy i w końcu powstała wyspa, a potem zbudowano świątynię. Na pamiątkę tamtego wydarzenia co roku 22 lipca, czyli już w najbliższą sobotę, odbywa się tu święto Festinada. Mężczyźni z Perastu o zachodzie słońca w uroczystej procesji łodziami wiosłowymi wożą w stronę wyspy kamienie i wysypują je, aby umacniać wyspę. Sprawdziłem jeszcze, żaglówka to, o ile nie myli mnie mój słowniczek, jedrilica. I na koniec dodam, że Czarnogóra to takie państwo, jak sobie pomyślałem, 3 razy M, czyli młode, no bo obecnie oficjalnie ma tylko 11 lat, małe, no i naprawdę malownicze. I piękne, tak, jedrilica. Są teraz jedrilice na wodzie? Jest dużo jedrilic, ale są też duże statki z turystami. No i dwie podmornice do zwiedzania, gdzie te łodzie podwodne jugosłowiańskiej marynarki świętej pamięci można zwiedzać, gdzie one cumują? W Tiwacie. I tu akurat jesteśmy i stąd kończymy nadawanie dzisiaj. Łukasz Walewski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, to były relacje z Czarnogóry. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Paweł Januszewski jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegam, bo lubię, za chwileczkę. Jeszcze piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, grupa Muse. Merci. To jest piosenka, przy której w tym tygodniu państwu się najlepiej biega. Czy kiedy wyjeżdżasz na urlop, na wakacje, do Czarnogóry na przykład, albo w takie rejony, to biegasz tam, trenujesz też? Tak, ale najczęściej praktycznie u nas też, jak jestem w Polsce, to biegam rano, bardzo lubię biegać ranem, bez względu na klimat, w jakim jestem, ale w takich miejscach to na pewno... Czyli buty zabierasz? No tak, buty, spodenki i koszulkę to są takie rzeczy, które się zawsze wszędzie zmieszczą i można biegać przy każdej pogodzie. Jak już ta muzyka leci w tle, to powiem, że ważne, żebyśmy wychodząc na bieganie, nie było nam za gorąco. News Mercy. Piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu samotny biały żagiel, czyli Paweł Januszewski, nasz mistrz guru niedobiegu. Znaczy jestem sam, ale nie czuję się samotny. No, ale Krzyśka kolka złapała niestety i nie mógł być z nami dzisiaj tutaj. Krzysiek pobiegł w stronę sportów olimpijskich. Jeszcze nie olimpijskich, ale pretendujących do sportów olimpijskich. Studio Igrzysk Sportów Nieolimpijskich z Wrocławia o 17.45, bo dziś się zaczyna i dziś będziemy mieli takie sportowe pulsy. Wytrzymamy. Będzie ciężko, ale wytrzymamy. Krzysiek, damy radę bez ciebie. Nie jest lekko, ale spróbujemy dać radę, tak. Dziś zaproszenie na bieganie w przyjemnej scenerii. Czego można spodziewać się po letniej edycji Biegam, bo lubię lasy, mówi Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Ja myślę, że jeżeli pogoda się utrzyma, to wysokiej temperatury, ale to też jest pozytywne, bo w lesie tę temperaturę trochę inaczej się odczuwa. Na pewno jest niższa niż w mieście, a myślę, że warunki do biegania będą dobre. Co mogą spotkać biegacze poza tym, że będą się mogli schować w lesie przed upałem, jeżeli się rozejrzą? Przed biegiem i po biegu będą mogli skorzystać z części edukacyjnej przygotowanej przez leśników. W tej edycji skupimy się na turystycznym udostępnieniu lasu, czyli na tym, z czego każdy z nas może skorzystać i tego, w jaki sposób z tego lasu można skorzystać. Szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe, jak bezpiecznie z nich korzystać, gdzie są, gdzie znajduje się baza noclegowa, bo taką też dysponujemy. A drugi element to dary lasu. Jagody, poziomki, grzyby, zioła i inne owoce. Tak sobie myślę, że zwierzęta przed biegaczami się rozpierzchną, ale jeżeli będzie miał ktoś ochotę i chwilę na to, żeby przystanąć, jakaś roślinność, coś ciekawego kwitnie. Spotkanie ze zwierzętami to duży przywilej. Musimy mieć szczęście po prostu, żeby je spotkać, bo to my jesteśmy tam gośćmi. One są w swoim naturalnym środowisku. Jak będziemy mieli szczęście, to je spotkamy, ale roślinność czeka. Owocują w tej chwili jagody, poziomki. Warto się zatrzymać, czy po biegu odpocząć chwilę, zregenerować się, bo to i mikroelementy, i witaminy po biegu bardzo przydatne. Czy biegacze w czymś nie powinni przeszkadzać? Czy powinni zwrócić uwagę na swoje zachowanie? W ogóle korzystając z lasu, powinniśmy zwrócić uwagę na oznakowania, które w tym lesie mogą się pojawić. Mamy w tej chwili taką sytuację, że nad Polską, nad Mazowszem przetaczają się silne wiatry, burze, takie gwałtowne zjawiska, które mogą spowodować i na naszym terenie w niektórych miejscach spowodowały silne uszkodzenia, wywracanie drzew, łamanie ich i ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z lasów, nadleśniczy ma możliwość wprowadzenia zakazu wstępu do tego lasu. Jeżeli zobaczymy taką tablicę, zakaz wstępu, uszanujmy to, nie wchodźmy na ten teren. To jest po to, żebyśmy mogli potem bezpiecznie z tego lasu korzystać. Drugie takie zagrożenie, które w okresie letnim może się pojawić, to pożary. Dobrze jest przed wycieczką do lasu sprawdzić, jakie jest zagrożenie pożarowe w tym terenie, który się wybieramy. Takie informacje są m.in. na stronie internetowej Lasów Państwowych. W sytuacji, kiedy nie ma zakazu wstępu, możemy bezpiecznie z lasu korzystać, pamiętając o tym, że ogniem posługujemy się w miejscach do tego przeznaczonych. Rozumiem, że nadleśniczy nie wyda zakazu wstępu do lasu na najbliższą niedzielę. Nie, na najbliższą niedzielę i na teren, gdzie będzie się odbywało Biegam, bo lubię, zakazu wstępu nie ma, także można śmiało przyjechać i wystartować. Biegam, bo lubię lasy. Mówił Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Pytanie, czy są jeszcze wolne miejsca na bieg, bo z tym krucho z reguły bywa. Tak, no akurat na ten bieg to już jest trzecia edycja, trzeci rok robimy Biegam, bo lubię lasy, tym razem letnia odsłona. Już niestety nie ma wolnych miejsc, ale do tej pory nam się nie zdarzyło, żebyśmy odmówili komuś, kto przyszedł już tam na polanę, te zimne doły i chciał z nami startować. Tam jest dużo naprawdę atrakcji, są przede wszystkim biegi dla dzieci i tutaj serdecznie zapraszamy i tu zawsze są miejsca, ile by dzieci nie przyszło, to tych miejsc będzie. Zapraszamy też dorosłych, coś... Bo zrobimy, jest, żebyście mogli po tym lesie pobiegać. To jest impreza i dla biegaczy, ale i dla rodzin. Tak, dla całych rodzin. Oprócz tej edukacji, o których wspominał pan Maciej, są jeszcze oczywiście takie atrakcje jak palenie ogniska w lesie, co nie jest częstym zjawiskiem, ale tam w wyznaczonych miejscach można to robić, zresztą nie tylko tam, ale wszędzie tam, gdzie są wyznaczone miejsca. Edukacja, biegi dzieci, chodzę, bo lubię, też robimy taką edycję, czyli dla miłośników chodzenia z kikami, a jest ich z roku na rok coraz więcej. W tym roku a propos zwierząt, które można spotkać, zmieniamy trasę właśnie ze względu na jeden rzadko bardzo występujący gatunek ptaków, który będzie, mam nadzieję, można zobaczyć i jednocześnie go nie spłoszyć. Zmieniliśmy trasę, także dla tych z naszych stałych uczestników akcji przypominamy, że trasa dalej będzie miała 10 tysięcy metrów, ta dłuższa natomiast nieco się zmieni. To jest na Mazowszu, to biegi na Mazowszu. Jeśli chodzi o lasy państwowe, to tak słodko nie jest w górach na przykład, bo tam też były piękne szlaki dochodzenia, takie trasy turystyczne, ale w związku z wycinką organizowaną przez Lasy Państwowe, część z tych tras jest po takiej wycince zmasakrowana. Nie i takie rzeczy się zdarzają w górach. Na naszej trasie, znaczy jest zmasakrowana przez wycinkę? Tak, nie wiem, przez na wycinkę, naszej... przez te maszyny, które tam wywożą to drewno z lasu i potem jak one przejadą jeszcze, jak jest mokro, to przejeżdżają, robią wielkie kolejny, no i po prostu masakra. Przejście, nie da co dopiero biegać. Znaczy, myślę, że generalnie jak ktoś się wybiera do lasu, to jest przygotowany na raczej bieg terenowy, krosowy, no i po części... Tego się może tam spodziewać. Na naszej trasie będą wycinki, ale droga jest i trasa jest uporządkowana. To teraz jeszcze szybko konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To jest kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie, około biegowe. No, chodzi o uroki biegania w lesie. Właśnie, zachęcić albo siebie, albo nas, albo słuchaczy do konwencja biegania. Dowolna, pomysł tak się liczy. Uroki biegania w lesie, zachęcanie do biegania w lesie. Numer SMS-owy w tej sprawie to jest 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin na trójkowej stronie internetowej państwo znajdą, a rozwiązanie konkursu około godziny 18:10. Tak się umówmy, czyli za jakieś pół godziny. Jakie biegowe zaproszenia? Już za tydzień bieg Powstania Warszawskiego, chyba jedna z najlepszych imprez, najlepszych okazji do świętowania dosyć ważnego wydarzenia w historii naszego państwa. Dziękuję bardzo. Krzysiek będzie za tydzień? Też go nie będzie. Olympic Games we Wrocławiu trwa 2 tygodnie i Krzysztof od początku do końca na posterunku, ale biega. Paweł Januszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. To było Biegam, bo lubię, a teraz jeszcze z serii Stoję, bo nie jadę. Chciałem przekazać informację odnośnie zatoru na autostradzie A2. Chodzi o to, że zator jest od węzła Konotopa w stronę Łodzi. Na zwężeniu jest stłuczka, 2 samochody się zderzyły. Stania jest na około godziny, więc no, radzę omijać. Kto może, niech omija autostradę A2 od węzła Konotopa w stronę Łodzi. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Prawie 6 miliardów nadwyżki w budżecie po pierwszym półroczu w planie finansowym państwa. Plan finansowy na plusie 5 miliardów 900 milionów złotych. Według szacunków Ministerstwa Finansów w pierwszym półroczu dochody budżetu państwa były wyższe ponad 25 miliardów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Najbardziej ponad 28% wzrosły dochody z VAT-u. Ponad 41 milionów podrobionych produktów skonfiskowali w ubiegłym roku celnicy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. To wzrost o 2% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Wartość przechwyconych, podrobionych towarów przekroczyła 670 milionów euro. 1/3 zarekwirowanych produktów stanowiły artykuły codziennego użytku, które mogły zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów. To żywność, napoje, lekarstwa, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego. Wśród przechwyconych towarów najwięcej było papierosów, 24%. Machiny były krajem, z którego pochodziło aż 80% podrobionych produktów, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Ale Chiny nie przodowały we wszystkich kategoriach, bo na przykład najwięcej podrobionych papierosów pochodziło z Wietnamu i Pakistanu. Singapur był głównym źródłem pochodzenia podrabianych napojów alkoholowych. Z Iranu pochodziło najwięcej podrobionych dodatków do ubrań, a z Hongkongu telefonów komórkowych. Natomiast Indie przodowały w podrabianych lekarstwach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, przed nami konkurs z nagrodami. Nagrodami są podwójne karnety na OFF Festival 2017 w Katowicach. OFF Festival 2017. Nagrody 4 podwójne dziś dla Państwa. Numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 brutto, regulamin na trójkowej stronie. A pytanie jest następujące. Która z piosenek z repertuaru pierwszego zespołu Artura Rojka, Mysłowic, mogłaby być nieoficjalnym hymnem OFF Festiwalu i dlaczego? I proszę się nie sugerować piosenką, którą teraz nadamy. No, wybór przypadkowy. Tutaj czekamy na Państwa uzasadnienie. Która z piosenek z repertuaru pierwszego zespołu Artura Rojka, Mysłowic, mogłaby być nieoficjalnym hymnem OFF Festiwalu i dlaczego? Numer SMS-owy 73533. Chodzi przede wszystkim o to, dlaczego. A już za chwilę w Trójce studio Igrzysk Sportów Nieolimpijskich z Wrocławia. I jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, teraz zapraszamy do Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. No to zaczynamy. Studio World Games z Wrocławia. Tam w studiu jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Od dziś do końca przyszłego tygodnia będziemy opowiadać o tym, co dzieje się we Wrocławiu, co będzie się działo, bo igrzyska się jeszcze nie zaczęły. Zaczynają się dzisiaj. Skończyło się to bardzo długie odliczanie, ale muszę powiedzieć, że tutaj jest niesamowita ekscytacja. We Wrocławiu byłem na takiej ceremonii ślubowania naszych sportowców. Wielka ekipa, bo to 300 prawie sportowców, plus do tego jeszcze trenerzy, wszyscy oczywiście ubrani w takie stroje jak olimpijczycy. W związku z tym, no oni się też tutaj czują olimpijczykami i wcale im się nie dziwię, bo sami przyznali, że dopiero jak tutaj przyjechali, zobaczyli to wszystko, poczuli właśnie tą jedną wielką drużynę, to wtedy zrozumieli, czym są Igrzyska Olimpijskie. The World Games są imprezy podobną, no ale zrzeszają te sporty, których nie ma na Igrzyskach Olimpijskich. To jest wyjątkowy moment, bo dzisiaj za nieco ponad godzinę jest ceremonia otwarcia. W związku z tym wszyscy oficjele, wszyscy sportowcy są już tam na stadionie we Wrocławiu. Przyjechał też prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomas Bach, i on będzie brał też udział w ceremonii otwarcia tych igrzysk, która zapowiada się naprawdę ciekawie. Jak dokładnie? O tym wszystkim rozmawiałem z rzecznikiem prasowym The World Games, Kacprem Cecotą. To już dzisiaj. Doczekaliśmy się, odliczaliśmy te dni już od dawna, nie mogąc się doczekać początku The World Games. No to zaczynamy. Zaczynamy, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Otwieramy bramę. Wiemy, że dzisiaj na ceremonii otwarcia będzie komplet widzów. Wspaniała wiadomość, 26 tysięcy osób kupiło bilety na ceremonię otwarcia. Wielkie multimedialne show. Trzy sceny, jedna na płycie boiska, druga na trybunie, trzecia zawieszona w zasadzie prawie pod dachem stadionu Wrocław. 400 artystów, tancerzy, czołówka polskiej sceny muzycznej, Kamil Bednarek, Igor Herbut, zespół BMI, no i Orkiestra Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, orkiestra symfoniczna pod batutą Radzimira Dębskiego, i to będzie taka hip-hopowa uwertura dla całej tej ceremonii, a potem blisko 3-godzinne wspaniałe show. Mam nadzieję, że to jest wydarzenie, które przejdzie do historii Wrocławia, a na pewno już do historii tego obiektu. Wow, brzmi to imponująco. Nie unikniecie porównania do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Czy należy się spodziewać no właśnie takich porównań? Porównań prawdopodobnie nie unikniemy, chociaż wszyscy wiedzą, że The World Games to jednak nie są letnie Igrzyska Olimpijskie i także nie mamy tutaj budżetu z Londynu, a już tym bardziej nie z Pekinu. Więc myślę, że to będzie fantastyczne show, piękna opowieść o przyjaznym Wrocławiu, Polsce, Dolnym Śląsku. Te dolnośląskie elementy także będziemy chcieli w tej ceremonii otwarcia przemycić, bo będzie to widowisko transmitowane do 130 krajów świata. To jest najnowszy raport sprzedaży, jeżeli chodzi o transmisję z The World Games. Jesteśmy tymi wynikami naprawdę zachwyceni. Dzisiaj dostaliśmy oficjalne potwierdzenie od Międzynarodowego Stowarzyszenia The World Games, że właśnie do tylu krajów transmisje zostały sprzedane. No i wielkie wsparcie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który nie dość, że będzie to transmitował na kanale Olympic Channel, no to jeszcze bardzo mocno będzie się przyglądał temu, co we Wrocławiu się dzieje. Jest z nami już dr Thomas Bach, prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który także weźmie udział w ceremonii otwarcia. Są liczni delegaci, którzy wyłuskują kolejnych kandydatów na letnie Igrzyska Olimpijskie, bo przecież wiadomo, że The World Games to jest bezpośrednia zaplecze letnich Igrzysk Olimpijskich. W tej chwili dla tych dyscyplin nie ma innej drogi, żeby znaleźć się na letnich Igrzyskach, niż odpowiednio zaprezentować się na The World Games. Tak sobie myślę, że pojawienie się Thomasa Bacha to jednak podnosi prestiż The World Games i świadczy o tym, że tę imprezę trzeba traktować naprawdę poważnie. Trzeba traktować poważnie. Oczywiście to są igrzyska sportów nieolimpijskich, co nie oznacza, że te dyscypliny, te sporty zaraz olimpijskimi się nie staną. We Wrocławiu oglądamy na przykład wspinaczkę sportową, karate. To są już dyscypliny z programu Tokio 2020 i to tak będzie właśnie postępowało. Przecież wcześniej podobną drogę przeszedł badminton, przeszło taekwondo, rugby siedmioosobowe, baseball, softball. To pokazuje, jaka jest ranga tej imprezy i to jest na pewno najważniejsze wydarzenie sportowe dla znakomitej większości tych sportów, tych federacji, tych dyscyplin w czteroleciu. Czy jest już taka dyscyplina w tegorocznych The World Games, o której myślisz, że może stać się dyscypliną olimpijską, która ma takie aspiracje i rzeczywiście zbliża się do tych igrzysk? Ja wiem, że Światowa Federacja Bóli bardzo dużo sobie obiecuje po kandydaturze Paryża, która jak wiadomo prędzej czy później się dokona. i Paryż będzie gościł Igrzyska Olimpijskie. Oni tam bardzo są tego pewni. Oni liczą przede wszystkim na powrót do rodziny olimpijskiej, wszak jest to dyscyplina, która na Igrzyskach, no na początku XX wieku, ale jednak była obecna. Widzimy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski idzie dokładnie w tą samą stronę, którą już zaproponowało The World Games, czyli że każde miasto, gospodarz może zaproponować dyscypliny, które są szczególnie bliskie, popularne w danym mieście, w danym kraju. W Tokio jest to kilka dyscyplin i tak się składa, że to są wszystko dyscypliny z rodziny The World Games, bo w rodzinie The World Games jest także surfing, którego we Wrocławiu ze zrozumiałych względów nie ma, jest skateboarding, baseball i softball. Jestem przekonany, że to wiele zależy od tego, jakie miasto będzie organizowało kolejne letnie Igrzyska Olimpijskie i będzie mogło sobie do swojego programu dobierać to, co miejscowych kibiców najbardziej interesuje. Dr Thomas Bach mówi, że sport jest jeden i ważne, żeby cieszył ludzi także w kraju czy w mieście gospodarzu danej imprezy. Kto zdobędzie te nominacje, kto zdobędzie prawo do organizacji letnich igrzysk, będzie mógł wybierać sporty na zaproszenie i to może być absolutnie wszystko. To jeszcze chciałem dopytać o tę ceremonię otwarcia. Na ceremonii otwarcia igrzysk są takie stałe punkty programu. Jest wniesienie flagi olimpijskiej, jest oficjalna formułka rozpoczęcia igrzysk, jest też zapalenie znicza olimpijskiego. Czy któreś z tych elementów pojawią się też na dzisiejszej ceremonii otwarcia The World Games? Mamy dokładnie to wszystko. Oprócz ognia olimpijskiego, znicza, mamy na The World Games wszystko. Jest flaga The World Games, jest ta formuła, którą wygłosi dr Thomas Bach. Mamy także pochód sportowców, paradę wszystkich reprezentacji, które w The World Games startują, a będzie ich aż 112, więc cały świat we Wrocławiu. Szacujemy, że 2,5 tysiąca sportowców weźmie udział w tej paradzie, bo tylu ich już do Wrocławia przyjechało, z łącznej liczby około 3500 sportowców. Oni sukcesywnie już pojawiają się od kilku dni. No i pierwsze informacje, jakie mamy, to wszystkim są zachwyceni. Jak ich transportujemy, jak ich żywimy i gdzie mieszkają. Oto byłem zupełnie spokojny, ale ciekawa rzecz dla nas. Zazwyczaj największą ekipę mają Amerykanie na każdej igrzyska. W The World Games największą ekipę mają Polacy. 293 osoby. Ja zawsze sobie lubię tak powtarzać, że to są 293 szanse medalowe, ale kompletów medali mamy do rozdania 222. Ja myślę, że to będą na pewno najlepsze pod względem medalowym igrzyska The World Games w historii. 4 lata temu w Cali tych medali było 5, 6, jeżeli liczyć program ten nieoficjalny jeszcze. No teraz myślę, że to może się tak zdarzyć, że nawet jedna dyscyplina tyle medali nam dostarczy. Rozmawiałem już z kilkoma sportowcami, którzy będą startować na World Games. Są niesamowicie podekscytowani i właściwie traktują to tak jak igrzyska i ceremonia ślubowania i ten pochód i ceremonia otwarcia. To wszystko jest dla nich niesamowicie ważne i widać, że rzeczywiście ranga tej imprezy jest bardzo wysoka i to myślę sobie, że kapitalna sprawa. Bardzo się z tego cieszymy. Ta impreza wyraźnie urosła między edycjami. Ona jest o wiele większa niż była 4 lata temu w kolumbijskim Cali pod każdym względem. Pod względem liczby uczestników, liczby państw, liczby transmisji międzynarodowych. No i jednak ta świadomość, że to jest szansa na awans, na Igrzyska Olimpijskie, także robi swoje. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że tak dużą imprezę sportową możemy mieć. Tej ekscytacji sportowców trudno się dziwić. No, dla ich dyscyplin, dla znakomitej większości ich dyscyplin, to jest najważniejsza impreza czterolecia. No i w końcu będą mieli medal z Igrzysk. Nie Igrzysk Olimpijskich, ale Igrzysk Nieolimpijskich. Myślę, że złoto jest równie cenne. Medaliści są dekorowani dokładnie na tych samych arenach tuż po zakończeniu gier finałowych, na których te dane zawody były rozgrywane. Dzieje się to dosyć szybko po meczu finałowym. Jest strefa kibica we Wrocławiu i to jest wspaniała informacja, że wyjazdowe studio Trójki znajduje się w samym centrum tejże strefy kibica, na Placu Wolności. Naprawdę bardzo miło nam radiową Trójkę tutaj gościć, bo będzie się działo bardzo dużo. To nie jest taka strefa kibica, jaką mieliśmy na przykład na Euro 2012, w znakomitej większości to był ekran, możliwość kupienia czegoś do jedzenia, do picia. Tutaj codziennie odbywać się będą koncerty muzyczne. Już jutro zagra Kult o godzinie 20. W połowie naszych igrzysk 26 lipca Chase and Status, całkiem znana brytyjska grupa i to będzie część Athletes Party, czyli takiego święta sportowców. Oni zawsze przychodzą do tej strefy kibica spotkać się z fanami. No i także 30 ceremonia zamknięcia, także tutaj trójka będzie najbliżej tych wydarzeń, ale co ważne, tutaj codziennie odbywają się warsztaty, pokazy sportów The World Games, a także takich sportów, które na World Games dopiero chciałyby się dostać, więc naprawdę będą jeszcze większe sportowe ciekawostki niż na The World Games 2017. Co ważne, tych wszystkich dyscyplin można samemu spróbować, można skorzystać z tej oferty, którą strefa kibica daje. Ja myślę, że tutaj takich chętnych do tego, żeby wypróbować te różne dyscypliny, będzie całkiem sporo. To miasteczko się buduje, my jesteśmy w samym centrum tego wszystkiego i niesłychanie się cieszę, że możemy brać w tym wszystkim udział. Rozmawiałem dzisiaj z naszym żużlowcem Maćkiem Janowskim, który trochę nie wiedział, czego się tutaj spodziewać. Przyjechał i mówi, wow, no rzeczywiście to wszystko wygląda kapitalnie, więc czeka nas tutaj 10 dni bardzo ciekawej rywalizacji w dyscyplinach przeróżnych. Nie wiem, Robert, czy masz jakąś swoją ulubioną z tych dyscyplin nieolimpijskich, ale tutaj są i sporty lotnicze, i wakeboard, i narty wodne, i właśnie żużel. No to dwie na pewno. Dwie na pewno, na które bym się zapisał, czyli na żużel to raz, a dwa na wspinaczkę. Dzisiaj śmiesznie przy tej ceremonii ślubowania wszyscy byli podzieleni na grupy, bo na takiej scenie występowali, żeby właśnie przyjąć w ramach jakiejś dyscypliny to ślubowanie, tylko futboliści amerykańscy w naszej reprezentacji musieli być podzieleni na trzy grupy, bo ich jest tylu i są tacy wielcy, że się po prostu nie mieścili. Michał, to jeszcze w kwestii formalnej, bo najbliższych 10 dni to będzie studio, nasze studio we Wrocławiu. W audycjach popołudniowych w czasie Pulsu Trójki będziemy się łączyć, te kwadransowe studia w audycjach popołudniowych. I skąd nadajecie? Gdzie jest studio, gdzie was można spotkać? Nadajemy właśnie stąd, z Placu Wolności, z tej strefy kibica. Tu mamy takie studio oznakowane trójką, takimi banerami, są flagi, więc bardzo łatwo będzie można nas znaleźć. A w ciągu dnia będziemy podróżować po bardzo różnych arenach, gdzie będą rozgrywane dane dyscypliny, no bo tych dyscyplin naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i sumo się pojawi. I Ultimate Frisbee, mamy tutaj naszą koleżankę, bo z radia Ewę Bańbułę, która jest w reprezentacji, więc też na pewno... A zawody żużlowe w jakiej formule będą rozgrywane? Wiesz co, to chyba będzie wszystko, te zawody żużlowe jednego dnia zostaną rozegrane, ale jaka dokładnie jest formuła, nie pamiętam, w następną sobotę, jeśli dobrze pamiętam termin, aż się te zawody odbędą. Niektóre się odbywają bardzo szybko, inne są takie rozciągnięte znacznie w czasie. Na przykład sporty lotnicze potrzebują znacznie więcej czasu na to, żeby tam... I o tym właśnie będziemy opowiadać Państwu na naszej antenie przez najbliższych 10 dni. Z Placu Wolności we Wrocławiu Michał Gąsiorowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony za 5499 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 500 zł. Mediamarkt.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Wojtek i Ireneusz polecają wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup iPad z wyświetlaczem Retina 9,7 cala od 1799 zł, a dostaniesz folię zabezpieczającą za pół ceny i powerbank. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.